आज का जो पूरा रुकू है इसका टॉपिक क्या है, आदम दुनिया में पहला इंसान। आयत नंबर 30 का टॉपिक है फरिश्तों से बेहतर है इंसान होना। आयत नंबर 31 से 33 यानी 31 से 33 तक इसका उन्वान है इल्म, पहला एजाज जो आदम को मिला। आयत नंबर 34 का टॉपिक है फरिश्तों को झुकाया, दूसरा एजाज। आयत 35 से 37 जन्नत में दाखला, तीसरा एजाज आदम। और आयत 38 से 39 तक अब दोबारा जन्नत में कैसे जाए। ये थी एक छोटी सी गाइडलाइन।